og vil foreldre og fadere reise seg. Dere skal være vitner om at disse barna døpt med den kristne lov. Sammen med vår menighet og hele kirken får dere del i et hellig ansvar. Å vise omsorg for dem, be for dem, lære dem til å be, og hjelpe dem til å bruke Guds ord, delta i den hellige nattverd, så de kan leve og vokse i den kristne tro. La oss alle sammen reise oss og kjenne på dagens som vi døper våre barn. Jeg forsaker dere og alle hans kjærlighet og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn og vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd. Den allmektige Gud har i dåpen gitt deg sin hellige ånd, tatt deg inn i sin troende menighet, født deg på den. Gud styrker deg med sin ånde til det evige liv. Et lys er tent for Maud Dorthea. Jesus sier, jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha fiendens lys. Thank you.

deg og den hellige ånd lever for alle. En sann tro fra evighet til evighet. Amen. Det står skrevet i Jobs bok. Pilatus gikk da inn i borgen, kalte Jesus til seg og sa, «Er du jødenes konge?» Jesus svarte ham, «Sier du dette av deg selv, eller har andre sagt det om meg?» «Er vel jeg jøde?» sa Pilatus. «Ditt eget folk og overprestene har overgitt deg til meg. Hva er det du har gjort?» Jesus svarte, «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra. Du er altså konge», sa Pilatus. «Du sier at jeg er konge», svarte Jesus. «For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst.» «Hva er sannhet?» spurte Pilatus. Slik lyder det hellige evangeliet. Kongens rådgivere sier at han kommanderer henne til å bli dronning for oss. Men kongen vet at makt ikke vil overbevise henne. Han ville kanskje fått videre, men ikke så mye mer. Og så foreslår rådgiverne at han kanskje kan gi hjertet sitt til en i samme stand, en som er litt bedre skikket. Det vil han ikke høre. Men hva kan heve statusen hennes? Og hvis kongen gjorde henne rik, pøste på med dyre gaver, da ville vel hjertet smelte. Nei, tenkte kongen. For da ville han ikke vite om det var han, eller rikdommen egentlig elsket. Til slutt skjønte kongen at det bare var en måte han kunne nå frem på, og det var ved å stige ned fra tronen, legge fra seg septer og krone og kongelige klær. Han måtte bli fattig som henne for å være hennes like. Så han kledde seg som en vanlig mann, og han ville vinne hjertet hennes som hennes. I dag står vi over en tekst om en annen konge. Se for deg Pilatus. Pilatus er en politisk figur. Og han vet at det ligger en forventning i lufta om å dømme Jesus. Kanskje føler Pilatus på en uro, en frykt over det som om sannhet reduseres til å dreie seg om det som kan måles og veies. Men det mange typer sannhet som ikke kan måles og veies. Skjønnhet, for eksempel. Eller kjærlighet. Eller moralsk innsikt. Det kan ikke telles. Faktisk det sånn at det viktigste tingene ikke så enkelt kan reduseres til noe som kan veie som måles. Jeg tror mange av oss tenker at sannhet dreier seg om nettopp alt. Noe som skal bevises, kanskje finnes, i hvert fall kontrolleres. Det kan dreie seg om statistikk. Og det kan det jo. Men den sannheten som det her dreier seg om, noe langt større enn svaret på noe som kan måles og veies. Jeg skal gi dere et eksempel. Se for dere to søstre som ikke har kontakt på årevis. De er kanskje uvenner. De har en lang historie bak seg med en konflikt. Noe som har gjort at de har mistet kontakten. Og så en dag etter mange år, så kommer den ene søsteren på besøk. Og så ligger hun hånden sin på skulderen. Til søsteren sin, og så sier hun, jeg savner deg. Og der og da så forsvinner all mulighet. Der og da så dreier det seg ikke om hvem som har rett eller galt i konflikten. Men sannhet dreier seg om den kjærligheten de deler. Eller se for deg en soloppgang. Du kan vite at sollyset bruker sånn som 8 minutter og 20 sekunder fra sola til jorda. Og vi vet at det kanskje er sånn som 150 000 kilometer i avstand. Men det skjer noe annet også. Kjenner at sola varmer, varmer ansiktet ditt. Og den varmer kanskje helt inn i din sjel. Hva er mest sant? Og hva om sannhet er en person? Jeg tror at hvis vi tenker etter, så har mange av oss opplevd noe som virker sånn, men som er vanskelig å bevise. Som en barns hånd som griper etter din virkelighet. Akkurat der og da så vet du at det finnes en sannhet som er sterkere enn alle mulige beviser. Sannhet kan være nærvær som forvandler. La oss gå tilbake til kirkegårds lidelse. For det er Jesus som er kongen i denne kirken. Han forlater sin himmelske for å leve og være sammen med oss. Han velger ikke maktens vei, men han velger kjærlighetens vei. Den dypeste kjærligheten er den som tør å ta på. Jesus takker for oss, fordi det ligger Gud på hjertet og bærer nær oss. Jesus er kongen som velger å være med oss. Han er kongen som ser de små tingene, barnets blikk ved døpefonden, stiller på den mørke, Guds slags hånd. Det er i disse små tingene vi finner sannhet ved Jesu kongen. De barna som er overskatt til loven i dag, de vet lite om sannhet, kanskje. De vet ikke så mye om kirkegård, og heller ikke så mye om Jesus. Men de vet i hvert fall hvordan det føles å bli året. Og kanskje er det alt vi trenger å vite nå. For hver sin barn eller voksne trenger å forstå alt for å vite at de er viser. For slik er Guds kjærlighet. Dåpen er ingen garanti for at livet til barna blir enkelt eller problemfritt. Men de får et løfte i dåpen om at Gud er der gjennom alt. Jesus avslutter avhøret med Pilatus ved å si at enhver som er avstandelig hører min røst. Og jeg tenker det er en invitasjon til oss alle. alltid står der fast og urolig, som Jesus foran Pilatus. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var her og blir en sann Gud fra evighet til evighet. Thank you. Du som har all makt, lær oss å tjene som du tjener. Gud, vi vil. imot oss, store og små, og våre gaver i Jesu navn. Amen. Fyll oss med ditt ånd og kjærlighet,

Takk for deg.